Der er 476 mennesker, der har evalueret min masterclass i adfærdsdesign, og her der stiller jeg dem selvfølgelig en masse forskellige spørgsmål, men et af dem, som jeg selvfølgelig lægger meget vægt på, det er det spørgsmål, hvor jeg beder dem om at rate masterclassen fra 1, hvis det er det mest vanvittigt ringe, de nogensinde har prøvet, og 10 selvfølgelig det mest fantastiske, som de nogensinde har været involveret i, sådan rent læringsmæssigt. Og jeg må bare sige, jeg er sindssygt stolt sammen med hele det kæmpe team, der står bag masterclassen, at folk har altså givet den 9,1 i gennemsnit, altså de her 476 mennesker. Det synes jeg bare er helt vildt. Altså jeg udfordrer dig til at finde et online forløb, der får lige så høj karakter. Men inden du nu går i gang med at lede efter det, så håber jeg, at du vil nyde dagens episode af Sommerskolen. I dag der skal vi tale om motivation og hvorfor det er misforstået. God fornøjelse. Velkommen til episode nummer 4. Tak skal du have. Der er gået 3 dage. Der er gået 3 dage, ja, siden sidst. Ja. Så vi er blevet meget klogere på de 3 dage, så nu er vi klar til at tale om afsnit 4. Og hvis man sætter på video, skal man jo stusse over, at jeg har det samme tøj på. Eller at jeg har det samme tøj på, og at kopperne ser ens ud på bordet og sådan noget. Det er der er gået 3 dage siden sidst. Ja. Vi blev bare studie stå uberørt og tog det samme tøj på den dag. Sådan er det. Det her det er jo altså en, det jeg kalder blød og aktuel genopdagelse af Jytte vender tilbage. Og vi er nået til 4. afsnit. Hvis du er lidt forbløffet over, hvad der foregår, så er det, fordi der er gået 3 afsnit forud for det her. Det kan være en smadret god idé, hvis man er til systemer, og starte med afsnit 1, og så tage den ovenfra, eller man kan også bare blive hængende og se, hvad man kan få ud af det, og måske blive motiveret til at hoppe tilbage til afsnit 1. Ja. Men således motiveret og sat på vej, skal vi altså dykke ind i bogens anden del. Ja, det kan bogen består jo af 3 dele, og vi er nået til kapitel 4, som også er starten på bogens anden del. Var det rigtigt sat op? Du var faktisk ret godt formuleret i forhold til sidste gang, jeg prøvede, det gik det helt galt. Der er talt om 3 dele og 9 kapitler. Og det er det smarte ved at komme second, ikke? Så har man ligesom lige man har set alle de andre set fejl. De andres fejl. Ja. Og begået leje. Så, bogens afsnit hedder jo, du skal ride på bølgen, ikke skabe den. Ja. Hvad handler det om? Jamen, det noget handler med om motivation. Ja, det handler om motivation, og det gør de 3 kapitler, der ligger anden del af bogen. På forskellige måder og med forskellige vinkler. Og grunden til, at det er så vigtigt at skrive en del om det med det felt, jeg repræsenterer, det er, at når man kigger ned i forskningen, så finder man ud af, at motivation er voldsomt overvurderet. Vi skal bare være motiveret, vi skal bare motivere andre osv. Der er mange problemer med at satse på motivation. Og her kan vi måske i det her afsnit gå lidt tættere på os som enkeltpersoner, privatpersoner. Vi har talt rigtig meget om bygninger, IT-systemer, processer og sådan noget. Møder. Vi skal tage lidt mere sådan vores eget personlige liv, hvor vi ofte oplever, nu siger vi, jeg mener måske jeg, at man mister motivationen fuldstændig for at gøre et eller andet, man synes er vigtigt, og så bliver det ikke gjort. Så der er rigtig mange problemer med motivation. Det første problem det er, at det kommer i bølger. Og det hedder faktisk motivational waves, det er det, man kalder det. Ja. Motivationsbølger. Og det kender alle, der har været til stede i den virkelige verden mere end et sekund. Ikke? Altså, du kan være 100% motiveret for at gøre et eller andet, når du går ud af døren, og så skal du gå 200 meter ned ad vejen, og hen ved busstoppestedet, der har du 0 motivation for præcis den samme adfærd. Ikke? Ja. Altså, det går bare op, og det går ned. Og det er jo ikke sådan, man kan skrive sin kalender. På torsdag klokken 3 vil jeg gerne være motiveret for at implementere GDPR. Det er ikke sådan, det fungerer. Nej. Den kommer, og den går, og den kommer, og den går, og det er lidt svært at finde ud af, hvornår den kommer, hvorfor den kommer, og hvornår den smutter igen. Altså helt vildt lavpraktisk, ikke? Vi har en skål med bolcher i vores køkken her i Gyldendal, og jeg siger til mig selv hver dag, når jeg er med ind, i dag der tager jeg ikke nogen af de bolcher. Nej. Det er meget motiveret for at lade være med, for det er jo ikke så fint at gøre, vel? Og klokken 2, og det er så banalt, så jeg har lyst til at skrige det her, ikke? Ja, ja. Klokken 2 hver dag, der skal jeg tilfældigvis ud og hente kaffe. Må ikke jeg lige kommer til at tage et bolcher, men fra i morgen af. Ja, der gør det ikke mere. Og det er jo det, der er grundklassikeren, som jeg også skriver meget med Jytte fra marketing. Og det, man kan sige omkring det, det er jo også, at ligesom det, der jo ofte sker, det er, at det er let i starten. Det er let at starte med at løbe. Det er let at starte med at tale på en ny måde i konflikter i sit ægteskab. Det er let at starte med at hente sine børn tidligere. Det er let at starte med at følge med på Aula. Alt er let i starten, for det er der, du har motivationen. Det er, fordi du sætter ting i gang på toppen af en bølge. Og det der er problemet, og det vil jeg ikke gå så langt ind i, for det bliver måske lidt for teknisk, men det er det, man kalder empatigabet, som jeg skriver lidt om i bogen. Altså hot cold og cold hot. Ja. Stå på den måde. Når du har køligt overblik, så kan du ikke forestille dig selv klokken 2 træt. Altså, jeg skal bare have noget sukker. Den type, for den type er du ikke. Så du laver ikke planer for den type. Du laver planer for den kølige type, der har overblikket og masser af system 2 overskud. Den person er du bare ikke. Og så lærer vi ikke noget af det for at gå tilbage til kapitel 2 i hjerneloven, så du sidder der igen og igen og igen. Og omvendt, når du er op at køre, og du er rasende, og du skændes, eller du er sur på en eller anden i trafikken, så kan du ikke drømme dig hen til den person, du er, om seriøst 6,5 minutter, hvor du tænker, kunne jeg ikke bare lige slappe lidt af? Altså, hvor vigtigt var det, ikke? Jo. Så der er et gab i tid, som vi har rigtig svært ved at forstå. Og det betyder, at når vi er motiveret til strategiseminaret, eller når vi vil lave den nye vane derhjemme i køkkenet, whatever, så bygger vi en plan, der svarer til, at jeg er det her menneske fra nu af og til at afgå ved døden. Og jeg er det her menneske i cirka 3,5 minutter. Ja. Indtil jeg kommer tilbage til mit kontor, eller jeg ser min indbakke, der eksploderer under det her møde her, og så, ej, så er jeg helt færdig, når blodsukkeret daler. Ikke? Ja. Ja. Så motivationen den går op, og den går ned. Og som jeg kauserer lidt over i kapitlet, som jeg bare lagt mærke til for mit eget liv, det er, at motivation kommer næsten altid, når du ikke kan bruge den sådan noget. Så vil du sige, hvornår er du mest motiveret for at være en bedre far? Det er, når du kører væk fra skolen, efter du lige har sagt, du skal huske det børste hår, hvorfor kan du ikke finde ud af et eller andet? Ikke? Hvornår er du mest motiveret? Det er, når du er på vej væk fra problemstillingen. Ikke? Ja. Ja. Hvornår er du mest motiveret? Det er, når du står og råber. Ikke? Ja. Og det er der, du skal være motiveret. Ja. Hvornår er du mest motiveret for at tabe dig? Det er, efter du har kørt en ordentlig bakke drømmekage ned, burger. Ja, nu kan du ikke bruge det til noget rigtigt. Du skal bruge det, inden du spiser det. Mm. Så det vil sige, rigtig ofte, hvis du kigger på dit eget liv, så du finder ud af, der er næsten altid stor distance til problemstillingen, når jeg er mest motiveret. Hvornår er du virkelig motiveret for at tage den der konflikt med den der kollega? Det er, når du sidder på et eller andet kursus i konflikthåndtering, ikke? 45 km væk fra dem, og det er lige ved at være sommerferie, ikke? Ja. Du er det ikke med lavt blodsukker, når du sidder med dem, og de igen kører sig op over et eller andet, ikke? Så du, det er ofte, den simpelthen bare ikke er der, når du har brug for det. Derfor, når jeg siger det overvurderet, så er det ikke, at det ikke dur, at det ikke virker. Det er bare overvurderet. Og det, man skal spørge sig selv, hvis bare lige tager den vane ting nu, man skal jo spørge sig selv, hvad kan jeg udrette med 0% motivation? Der ligger dit træningsprogram. Ja. Altså, hvor langt kan jeg løbe, når jeg absolut ikke gider at løbe? Ja. Og der er svaret jo mellem 10 og 15 meter, ikke? Altså, jeg kan måske lige komme ud af døren, ikke? Jo. Og så skal man bygge det på dernedefra. Men det er ikke det, folk gør. For de kommer motiveret ned, pisse stive af en stol nytårsaften, ikke? Og siger, maraton, ikke? Ja. Og så kører de program på nettet, og skal ned, og man må have et los i røven, og så løber de 3 gange, så er det akillesimpetens, og så dropper det, ikke? Eller også den der følelse af at købe det der løbetøj, der skal til, ikke? Ja. Sindssygt motiverende. Jeg skal have noget godt udstyr, fordi præcis. Det skal bare spille det her, ikke? Det er folk gode til. Ja. Så folk har ikke noget problemer med, det er sådan en helt anden ting. Det er sådan noget, der kommer til at stå, den bør jeg måske skrive, ikke? Men du ved, folk elsker jo at maksimere på de sidste procenter. Altså, fra 99 til 100, det er et spørgsmål, om din sko, den har en carbonplade eller ej. Når du kigger på et halvmarathon, nu løber jeg en gang imellem, altså 30% af folk, der står der, de har simpelthen carbonplader i deres sko, ikke? Okay. Og det betyder 0 og fucking niks. For deres tid. Og jeg har en carbonplade i min sko. Ja. Fordi det skal der være tjek på. Men svaret på, hvordan du løber hurtigt halvmarathon, det er, hvor langt løber du i går? Hvor langt løber du i morgen? Og i overmorgen? Der er ikke andet end det. Du skal bare løbe rigtig meget. Ja. Ikke? Og struktureret. Det er lidt kedeligt jo. Vi vil hellere det andet. Vi vil hellere 5-2-kurer, og vi vil hellere, nu kører det. Det handler bare om, hvad spiser du? Hvad forbrænder du? Ikke? Ja. Find en balance. Ja. Men det er jo kedeligt. Det er ikke nogen gider at læse om, vel? De vil hellere have en eller anden total eksotisk forklaring på et eller andet. Det er derfor sådan, at der er så mange bøger om, hvordan du skal spise. Du skal bare se, hvad anbefaler Sundhedsstyrelsen. Du skal bare gøre det. Ja, det er der ikke og de har kogt det ned til nogle meget enkle råd i en eller anden punktform. Bare. Men hvad for nogle bøger skal Gyldendal? Ej, det er så politikken. Hvad for nogle kogebøger skal vi sælge? Ja. Der er ikke noget længere, fordi der står dem alle sammen at spise grøntsager. Det ved vi godt. Ikke? Så skal vi lige finde på, om det er fordi det er kål. Det er lige præcis kål, som du har ventet på, ikke? Mm, mm. Ja, hvis mit BMI er 35, så er det nok ikke kål, der løser det. Så er det mine vaner, ikke? Ja. Så det var en lille tirade omkring det motivation. Jeg ser bare stadig folk, de satser på det. Men tænk over det der, næste gang du bygger en forandring for dig selv i dit eget liv, private vaner. Læg mærke til, at du altid gør det på toppen af en bølge. Du gør sådan, nu skal der måske noget. Ja. Det forstår jeg jo godt, for det er ofte det, der skal til. Du skal bare vide, den person er du ikke i morgen. Der er du den anden person. Ja, så du undfanger hele projektet, det du kalder cold, altså hvor du sidder, og du har mental overskud, du kan nemt forudse fremtid og så videre. Præcis. Og du sagde lige før, har masser af system 2 energi, som refererer til Kahneman, vi også har talt om tidligere. System 1 og system 2, hvis man ikke ved, hvad det er, så læs lige Jytte fra Marketing, hvad er gået for i dag. Er der rabatkode på den? Ja, det finder vi lige ud af. Der er i hvert fald på den her Jytte-vender tilbage, som jo er sommerskolen. 10% på Saxo. På. Yes. Ja, fuldstændig rigtigt. Og du lægger den også, måske allervigtigst, på et niveau af, at du er den person i fremtiden. Og det er du ikke. Dit niveau vil dale. Din selvdisciplin vil dale. Ja. Alt er dårligere om en halv time. Og når du så bygger noget til en person, du ikke er, så er det så der, det kokser. Mm. Så nu taler vi motivation meget ned. Selvfølgelig virker det bare overvurderet. Så det vil sige, det kommer, når jeg har brug for den. Den går op og ned. Den er ofte hammer dyr i arbejdsvej med. Der er det hele tiden, vi skal hele tiden mødes og snakke sammen og gejle hinanden op. Altså, den er virkelig god. Men måske den allervigtigste er, at den er ikke god til bæredygtige vaner. Og her mener jeg ikke miljø, jeg mener altså holdbare vaner. Mm. Fordi der er, for et menneske, der ikke løber naturligt, for nu bare tager løb. Det er bare så konkret. Hvis du elsker at løbe, altså så smut, fint, så løb du afsted. Men alle andre, der har problemer med det, det er fordi, det ikke er naturligt for dem. Der er ikke en naturlig glæde ved at løbe. så vil du finde ud af, at der er rigtig mange dage, hvor du ikke har lyst. Og hvis du bygger din tanke på motivation, så de dage, hvor du ikke har lyst, der vil du ofte ikke løbe. Ja. Og der vil der rigtig mange af de dage, og der vil også være dage, og nu skal vi ikke skabe dårlig stemning igen, hvor alle de ting, vi snakker om i kapitel 2 af bogen, vil ske. Der er stress og jag, der er sygdom, der er opsigelser, der er familieproblemer, der er alt muligt. Og så er det, du begynder at vælte af, når du har bygget noget urealistisk for dig, for dig selv. Ikke? Ja. Ja. Okay. Trist. Ja, det ved jeg ikke. Det giver nogle muligheder, tænker jeg. Ja, det er måske rigtigt. Jeg kan bare godt lide at tænke på mig selv som en, der løber med mine idéer og er motiveret også i morgen, fordi jeg brænder så meget for mine fede tiltag og løbeplaner. Og det, som jeg også prøver at komme frem til os, både Bo og sådan generelt, det er det der med, at du når mere, hvis du bygger det sådan. Det er ikke, fordi det er meget ambitiøst rent faktisk at bygge noget realistisk. Det betyder, at du kan holde ved i lang tid. Fordi ellers ender sådan med, at vi skal gå og motivere hinanden, og det er en af mine kæpheste inden for det her, det er, jeg vil faktisk betragte mig selv som ret venligt menneske. Jeg er faktisk også ret konfliktsky, som det tror folk ikke er, når de læser mine bøger. Men en ting, jeg har meget svært ved at høre i et middagsselskab, det er, når folk siger, min chef er ikke særlig motiverende. Det reagerer på hver gang. Sig noget mere om det. Og så siger jeg til dem, hvornår i alverden er det blevet din chefs opgave at motivere dig for dit arbejde? Det er da dit eget job. Og vice versa, cheferne har også fortalt hinanden, at deres væsentligste opgave, det er at motivere andre. Ikke? De skal motivere arbejde. Sådan en diskurs, der er opstået, eller hvad? Det synes jeg jo, det er. Ja. Du skal da være motiveret for dit arbejde. Hvis du ikke vil arbejde i Gyldendal, så skal du da smutte et andet sted hen. Du er da et voksen menneske. Du får da penge for at komme. Ja. Jeg synes jo, lederens opgave, det er at fjerne alle de ting, der demotiverer dig. Og sige, hvad motiverer dig? Hvornår får du en røv dårlig dag? Jamen, det er, når alt det her sker. Okay, som din leder vil jeg prøve at hjælpe med at fjerne så meget, det kan, fordi jeg har mandat, jeg kan se tingene ovenfra, jeg kan sætte dig mere på en sliske, hvor din naturlige motivation, og det er det, vi skal hen, det kommer vi også til, skal din naturlige motivation kan blomstre mest muligt, så du bare kan sætte hammer på. Men det kan da ikke være min opgave at fortælle dig, hvor fedt det er at være her. Og det er der aldrig nogen, der vil sige ja til, men hvis du kigger på den måde, man taler om det på, min leder er ikke særlig motiverende, eller netop det der med, sådan, din vigtigste opgave, det er at motivere medarbejderne. Det er der nogen, der siger, det er simpelthen bare 100% uenig. Klar. Din vigtigste opgave er, at medarbejderne er motiveret. Det er ikke det samme som, at du skal motivere dem. Præcis, og det er jo en vigtig forskel. Skabe bølgen versus ride på bølgen. Du skal ikke skabe motivationsbølgen for Emil. Du skal sørge for, at han kan ride på sin egen bølge. Ja. Det du gør, det er, at du forstår, hvem Emil er, hvad han vil, hvad hans målsætning er. Du sætter det i kontekst af strategien, og så prøver du ligesom at give ham en kontekst, hvor han bedst muligt kan komme til udtryk. Men det er jo ikke din opgave at fortælle ham, hvorfor det er fedt. Ja, så er der nogle gange, hvor vi skal hive hinanden op, men det går der alle veje i et hierarki. Det er der også nedefra op, ikke? Så det plejer bare ofte at sige til folk, og det virker bare som om, synes jeg, at det resonerer ret godt, selvom det også er provokerende for nogen, fordi nogen siger, ej, men jeg skal da også motivere. Nej, du skal kraftstegne motivere dig selv. Ellers så skal du finde en anden job, for du bare være hårdere her, ikke? Fordi folk ved, vi er søde. Det må være befriende for mange, der har ledelsesansvar at høre det her. Ja. Okay. Den opgave er der faktisk, men ikke den form, de tror. Det er i hvert fald sådan, jeg ser på det. Jeg er godt klar, at jeg udtrykker mig firkantet nu. Men jeg synes, der er alt for meget af det andet. Og det er igen det der med at finde balancen for det, ikke? Klart. Ja. Klart. Mm. Okay. Hvad gør vi så? Ja, hvis vi skal konkludere på det vi har lidt sagt indtil videre. Selvfølgelig mest mig, der sidder og speedtalker. Jeg skal prøve at konkludere på det, jeg selv har sagt. Mm. Så er det jo, at man skal lade være med at forsøge at motivere folk. Man skal skabe rammer, hvor deres egen motivation kan komme til udtryk. Og så skal man måske i højere grad prøve at slå til, når folk er motiveret. Ja. Og igen i bogen af kapitlen, der er jo skrevet en masse forskellige ting. Jeg tror, der også er 5-6 ting her, jeg vil anbefale, man gør. Men lige her, der vil jeg tage to eksempler, som jeg synes, man kan tænke over. Det første, det er, at man kan ride på modtagerens motivationsbølge. Det er det, du lidt taler om, at gøre medarbejderen eller en eller anden person modtagers egen motivation. Ja, faktisk er jeg lidt mere kynisk nu her. Okay. Du har ret i det, du siger, men lige her i bogen, der er nogle lidt mere kyniske eksempler. Der ved jeg, hvad jeg gerne vil. Ja. Så kynismen, det er jo bare sådan, det foregår. Jeg har en ønske omkring noget på min arbejdsplads. Ja. Så kan jeg enten prøve at fortælle dig en tirsdag til et møde, hvorfor er det her vigtigt? Hvorfor skal du bruge en masse tid på det? Hvorfor skal du bruge penge på det? Ja. Det er typisk en dårlig løsning, fordi du har ikke noget slag i dit liv, så du graver ned af en mulig ting. Ja, eller så kan jeg vente på, at der er naturlige omstændigheder, hvor du får interesse for det, jeg gerne vil, og så kan jeg have det skuffende, og så kan jeg sige, sådan nu rykker vi. Og det eksempel, jeg giver i bogen, som er sådan et klassisk eksempel, det er Irak-krigen. At det er sådan velkendt, at Bush-administrationen havde en invasion liggende af Irak, men de ved godt, altså med Vietnamkrigen og alt det, de ville aldrig nogensinde kunne overbevise nogen om, at skulle gå i krig i et fremmed land. Man har bare så mange dårlige historier. Så den ligger bare dernede, og så kommer 9-11, og hvad der nu sker, og sådan noget, ikke? Så bang. Hvad siger jeg til det her, ikke? Og det er ligesom det der med, at man venter på ting, når du er lige 9-11 her, men så venter man på masseødelæggelsesvåben, eller man venter bare på, at nogle andre er modne, og så har man sin plan klar, og så rider man ligesom videre på den. Ikke? Mm. Så man venter på, at de andre får en bølge for det, man gerne vil, og så har man tingene ligesom liggende. Der er et andet, nogle andre eksempler, jeg har nede. Der findes et godt begreb, synes jeg, som hedder the teachable moment. Ja. Og det er ikke, fordi det bidrager så meget. Jeg kan bare gå lige formuleringen. Der er øjeblikke, som er lettere at nu siger, belære folk. Det lyder så nedladende. Mm. Der er øjeblikke, hvor folk er mere modtagelige for noget end andet. Og to eksempler ned fra bogen. Det ene det er, at man har fundet ud af, at hvis man målretter sin indsats meget hurtigt efter det markabelt eksempel, efter folk er blevet skudt, det er så ikke i Danmark, jeg tror det var i USA, og så kopieret England, at jeg kan da godt gå ned som en eller anden fra kommunen ned på gaden og sige til folk, det er en dårlig idé at være med en bande. Og du går klar over, statistisk set, så kommer du til at sidde Ja. Men hvis du bliver skudt 3 gange, og du ligger på hospitalet, og du var lige ved at dø, og der står 4 mennesker der og siger, så er det nu sviske. Vi kan køre dig herover, du rører det her program osv. Der finder man sjovt nok ud af, det er et teachable moment lige der, når du selv er blevet skudt, og du har kigget døden i øjnene. Det er jo meget ekstreme eksempler med krige og bandeskyderier. Ja, men der er et andet, der er lidt mere konkret bag, lidt mere tættere på. Det er godt, jeg forstår det. Der gider du sgu da godt høre på, hvad er min vej ud af det her. Og det er ikke på nogen måde perfekt. Sådan nogle programmer har stadig dårlig gennemførelsesrate, fordi det trækker så meget af det andet. Men det er bare bedre. Mm. Og igen, forskellen er, prøver jeg at skabe en bølge for dig, for at du kommer ud af bandemiljøet? Eller venter jeg på, at din bølge er naturlig høj, og så slår jeg til med min? Okay. Og det eneste, det kræver, det er ikke let, men det kræver, og det har jeg gjort så mange steder, så jeg ved, det virker, det er i stedet for, man siger, hvornår er kampagnen klar? Okay? Ja. Man spørger folk, hvad siger de? Med Emil skal lige, og så skal vi ligesom, jeg tror, midt marts. Ikke? Det er ikke det, vi spørger. Vi spørger, hvornår på en time, en dag, et måned, et år, et liv, er min modtager mest motiveret for at købe det her, eller for at sige ja til det her? Gøre det her. Præcis, og så arbejder man så baglæns derfra. Det er godt, at de siger, jamen, det er først om 45 år, vi skal stadig tjene 1 million i kvartal 4, så det går nok ikke, vel? Mm. Men du arbejder på modtagerens præmisser. Hvornår er de motiveret? Er det november klokken 12:30? Frem for at sige, det afsender dem, det er, når vi er klar med dims 1, 2 og 3, ikke? Jo. Så det med at sige, bare helt generelt, hvornår er folk mest motiveret for det? Det er det samme, hvis du laver den med en bandemedlem. Det er sådan, de har gjort det der. Hvornår tror vi, det er mest relevant for dem? Det er nok lige, når de vågnede af deres koma, skudt 4 gange, deres familie står der. Det er ikke 100%, men det er det bedste tidspunkt. Så nogle gange kan det lade sig gøre, at skal man arbejde rundt om det, så arbejder du igen med deres egen bølge. Ikke? Ja, det kan man bare for lige at tage det lidt ned fra pistoler og kanoner. Ikke? Hvorfor så, du det? Ja, det ved jeg. Det er jo fedt nok. Hvorfor vil gerne have drama? Gerne over til is. Ja. Fordi må det ikke også, at det er bedre, altså det er jo så banalt, ikke? Men det er vel for fanden bedre at gå ud og sælge is på en solskinsdag i juni, end en regnværsdag. Det eksempel kunne have været, min bog. Hvis jeg er lidt mere til revolver og store konflikter. Du er sådan lidt en Jean-Claude Van Damme-type, som vi ved fra tidligere afsnit. Præcis, ja. Teaser til afsnit 2. Hvor der også rabatkode. Ja, der er også rabatkode i den. Ja. Jeg vil bare sige, du har fuldkommen ret. Det er måske faktisk ret pædagogisk at forklare det sådan. Uanset det er banalt, så er det jo lige præcis det, det er. Mm. Vil du ikke have en is? Vil du ikke have en is? Prøv at det er 17 grader og... Det er faktisk et dårligt eksempel, for det er nemlig varmt. Det er 7 grader. Ja, du forstår, hvad jeg mener. Og jeg forstår, hvad du mener. Ja. Så et sidste eksempel på det her, jeg har fået forskellige variationer, det er det her med, og det, så har fundet det ret normalt efterhånden, det tror jeg har været noget tid, det er ret eksotisk at gøre engang, men med IT-sikkerhed, som jo er et kæmpe problem, kæmpe udfordring, at folk bliver narret for koder og alt muligt andet, jeg har lige selv i forgårs udleveret mine kortdetaljer til UPS. Mm. Og så fandt jeg heldigvis ud af lige bagefter. Det sker faktisk ofte, at 2 sekunder senere tænker, der var noget galt der. Og så ringer jeg til banken. Det er bare for at sige, jeg bliver også narret, selvom jeg skriver om IT-sikkerhed. Det har jeg også prøvet. Se det bare. Og nu er vi nødt til, at vi godt går i detaljer. Jeg snakkede jo i min egen podcast, som ved masser om det her. Og en af grundene til, at jeg blev snydt, det var fordi, jeg har lige købt noget hos UPS. Altså, jeg køber aldrig, men jeg har lige fået noget at levere. Ja, og det passer perfekt på... Præcis, og det han bare sagde der, men det er fordi, man glemmer, det er et numbers game. De sender den sms til 1 million, og så er der altid 7.000, der lige har købt hos UPS. Ja. Så jeg bare sådan lidt, whatever. Præcis. Og så var der nogle faretegn. Nå, men det er faktisk meget god krog over det, vi skal tale om nu. Fordi folk jo stadigvæk, især i store virksomheder, men også mellemstore, og udleverer alt muligt gejl til folk. Når de får en e-mail, typisk phishing, du klikker på den, du kommer op på noget, der ligner et website, og så indtaster du alle mulige ting, du ikke må indtaste. Og der har man så testet forskellige versioner af, hvordan man kunne hjælpe folk med at lave den bedste træning. Og den måde, man træner dem bedst på, det er, at når du så har indtastet det, og det er jo selvfølgelig og det er vigtigt at sige, det er en e-mail, IT-afdelingen sender ud. Mm. De tester, om folk i rummet vil klikke på det, hvor mange vil klikke, hvor mange klikker for det sidste år. Og så ofte, så står der sådan med, så klikker du, så laver de sjov og siger, du klikkede lige på en e-mail, det var IT-afdelingen, nu kunne vi have taget alle dine ting, og bla bla bla. Ikke? Og det fungerer ret godt med kortvarigt. Men det, så gjorde her, det var, at så gjorde de det reelt. Altså, det lød som om, de var blevet hacket. Så der stod sådan noget med, tak for det. Og så altså, fik de jo sådan nogle mails omkring, nu har vi overtaget dit system. De gjorde dem sindssygt bange. Ja. Og så der kom træningen bagefter. Det var bare for sjov. Ja. Okay. Nu skal du på et online-kursus, og jeg har brug for, at, du ved, at lidt. Du sidder bare, shit, var du bare i gang med at ringe til alle mulige. Og så lige der kommer træning, fordi det er et med teach på moment. Ja. Det var dig. Fordi problemet med sådan noget, det er, jeg vil sgu da aldrig, det tænker jeg også, jeg skulle da aldrig udlevere mine kreditkortoplysninger til et UPS-site fra Kina eller et eller andet. Jo, det vil du i forgårs. Ja. Men for at vi kan bygge den selverkendelse hos dig, så er vi nødt til at lægge træningen lige når det er sket. Ja. Og der så jeg, der nogle steder, der arbejdede med det der med. Først så lød det, som om de var blevet hacket. Så i bare, og det er kun sådan noget 20 sekunder, fordi folk skal ikke begynde at... Nej. Det skal gøre os rigtig bange. Og så skifte siden om, det var bare for sjovt, men du tilmeldte vores workshop på tirsdag. Ja. Bang. Ikke? Og ja. Det er jo mega provokerende, og rigtig mange, der blev sure over det. Ikke? Men igen, hvis det var let at lære folk det, så var det ikke nogen problemer. Og det er så en anden tanke, vi har gennem til en anden snak, men du ved, alt, der er let, er taget. Ja. Der er kun... sukkat og svære ting tilbage, ikke? Altså, du ved, så du er ligesom selv nødt til at, du er nødt til at prøve at gøre nogle ting, der også skaber noget drama. Det er sådan, mange siger, jeg står for det, jeg siger, der er en grund til pjæser, det er, let at gøre. Hvorfor laver vi pjæser, plakater og ud? Det er, fordi det er nemt for afsender. Ja. Og det er ikke, jeg peger ikke fingre, jeg siger bare... Og man føler, man har gjort det, man skulle, man kan tjekke den af på. Du har sagt det til alle, og det peger glimrende videre til kampagnen det næste, kampagnen er kørt. I næste kapitel, det er, hvis du prøver at ramme alle med dine ting, så rammer du ikke nogen, vel? Så du er nødt til at træffe nogle svære valg, når du skal skabe de her forandringer. Men det er til en anden stræk. Det var også en teaser, ja. Men lige for at summere op på den første med ridebølge, nu har vi taget Irak-eksemplet. Ja. Vi har taget skudder for eksempel. Vi har også talt om IT-sikkerhed, kompetenceudvikling. Ja. Hvornår er de mest motiverede for at tage IT-sikkerhed alvorligt? Hvis jeg selv kan vælge, det er nok lige efter, de tror, de er blevet hacket. Ja. Okay, det er meget logisk, kan vi skabe den situation? Så kan vi skabe en forandring, der går lidt dybere, end at de får at vide, det er vigtigt, og se, hvor mange andre, der er blevet hacket. Ikke? Jo, det var den ene. Så har vi den anden, som er lidt sværere, men som jeg synes, jeg har fået nogle gode idéer sammen med nogle kunder, det er jo selv mig, der får idéen. Jeg faciliterer en proces, hvor de kan sidde, for jeg er jo ikke ekspert ud i deres fagligheder. Men det, man kan prøve at tænke over, er der nogle situationer, hvor motivation ikke længere er vigtigt? Så kan jeg slippe for at motivere folk for at gøre et eller andet velgørenhedsmæssigt, for eksempel. Er der situationer, hvor motivation ikke er afgørende her? Og sådan, apropos isen, du kom med før, som så et godt eksempel. Så et godt eksempel på vores hverdagsliv, det er jo nede i flaskeautomaten, hvor du kan trykke på en knap, der hedder doner til møderhjælpen, børns vilkår, et eller andet. Så vil du have pengene, det lille ego-røvhul, de der 7,5 kroner, er det så vigtigt, at du kvitteringen ligger garanteret bare en baglum og bliver vasket, ikke? Eller vil du lige give den der, ikke? Lige her kræver det ekstremt lidt motivation for mig at lave et donation til velgørenhed. Ja. Men når jeg skal videre herfra, så skal jeg hjem med tog, skal jeg have nogle børn osv. Altså, der er ret stor motivation forbundet med, at jeg skal først ind på et website, skal jeg oprette en bruger, så skal jeg overføre penge. Ja. Det gør, man kan grine det, men det er jo al den friktion, der ikke gør det. Det er ikke? Masser af friktion. Præcis. Ja, ja. Så det med at spørge, hvis man sidder, det er så det, de har gjort. Jeg synes, det er fantastisk godt set. Er der et sted, hvor vi kan være til stede, hvor folk ikke behøver motivation for at gøre det, vi beder dem om? Ja, ved flaskeautomaten. Det er kraftstarmigt godt set, synes jeg. Ikke? Du kan se det også. Det er desværre ikke den egen idé, kan jeg høre. Det er intet med mig at gøre det her. Det er også ude ved, jeg ved ikke, om det stadig har, de havde det rigtig meget i Kastrup en gang også, hvor lå de der store spande med mønter. Ja. Hvor du tog din dumme øvrigt. Ja, alt det der halløj, du har med på ferie. Ned med det, ikke? Og så gav du gladeligt 56 kroner, fordi jeg får aldrig nogensinde brugt de der euromønter, jeg smed dem væk alligevel. Er der et tidspunkt, hvor det er let for folk at donere? Ja, hvis de står med en masse change, de ikke kan bruge. Altså, du kan tænke dig ud i det scenarie der frem og sige, hvordan skaber vi et brand, der gør et eller andet? Hvordan kan vi lave en tårvedet kampagne omkring, hvor svært nogle møder har det? Altså, det er eddermed svært, for der er så meget af det. Ja. Så det med at kigge hen, er der nogle situationer? Hvis jeg må give et sidste eksempel. Det må du gerne. I min speed talk her. Som er sådan, det er også bare for at komme hele vejen rundt, for at forhåbentlig folk kan mærke, det er både ved flaskeautomater, men det er også i business og i sundhed, fordi det er principper. Jeg fandt også et godt eksempel om, nu vil jeg ikke sidde og læse det op her fra bogen af, men jeg vil bare lige have, at folk lige forstår, at jeg er ikke religionsforsker, så nu kommer jeg til at blande en masse ting sammen, så jeg håber ikke, folk bliver sure med ramadan og hvornår det er og sådan noget. Men lang historie kort, man har lavet et ret stort forsøg i udlandet, hvor man skulle teste folk for diabetes. Ja. Og det er sådan, der er rigtig mange, der har prædiabetes især, altså stadierne op til diabetes, som ikke ved det. Fordi de enten ikke ved det, eller fordi de ikke orker at gå til lægen og få det testet, og fordi det er ubehageligt at få den besked, ligesom tandlægen, whatever. Ja. Og åbenbart kunne jeg så læse mig frem til nogle store forsøg, der er lavet, at den billigste måde, som jo den, der bliver brugt de fleste steder i verden, ikke i Danmark, men andre steder, det er, at du skal faste sådan noget 12 timer inden for at få et ordentligt resultat, når du bliver testet for det. Så prøv lige at regne de friktioner op for dig selv. Mm. Du skal forholde dig til, at du måske er syg. Du skal selv tage kontakt til en læge. Du skal faste 12 timer. Det er komplet håbløst. Og så spørger vi igen, er der et tidspunkt, hvor den her situation naturligt opstår, uden vi skal bruge noget motivation? Og så er svaret så ja, og det er så her, jeg blander alle mulige ting sammen. Jeg tror, det er Jumas bøn, så vidt jeg husker, som åbenbart er en del af et religionsritual, hvor folk de er i kirken, men de har fastet op til. Jeg tror faktisk ikke, det er ramadan, men det er noget relateret, hvor det står i nogle skrifter et eller andet sted, du må ikke spise, bla bla bla. Ja. Og det betyder, at når de mennesker kommer ud af moskeen, så er de alle sammen fastet i 12 plus timer. Og så er der nogen, der stiller nogle boder op og siger, skal vi bare gratis teste for diabetes? Og det kan man så læse mere om i bogen, men så finder man selvfølgelig ud af, at en kæmpe stor andel har jo enten diabetes eller er prædiabetiker. Og hvis man prøver at lave et tankeeksperiment, hvor mange penge skulle vi have brugt på busreklamer i Doha, som jeg tror, det er, måske bus, det ved jeg ikke, men for at få samme antal mennesker til at tage de beslutninger. For det er astronomisk millionbeløb, vi taler om her, hvis du spørger mig. Ikke? Og det andet er også dyrt, men det er bare smart, at sige, er der et tidspunkt, hvor de faster automatisk? Det er igen det med, vi skal ikke motivere dem. Vi skal finde et tidspunkt, hvor motivation er ligegyldigt. Nu refererer jeg også lidt til din første bog, Jytte for Marketing er desværre gået for i dag. Når jeg siger, at der er to principper på spil, gør det nemt. Ja. Find den letteste vej derhen. Path of Least Resistance, tror jeg. Ja. Ja. Og hvad var det andet? Gør det nemt, og... Tænker du på timing her, eller hvad? Nej. Friktion. Nå, ja. Ja. Ja. Det er lige præcis det. Find friktionerne. Ja. Når du fjerner friktionerne, så gør du det. Ja, timing kan man også. Ja, præcis. Det er alle mulige ting, der er blandet sammen, men som jeg tror, du nævnte for mig lige, inden vi tændte recorderen på det afsnit her, at det er den gode gamle lethed trumfer motivation. Ja. Og det er ikke mig, der har fundet på det, men det er det, som jeg bruger masser af tid i. Den første jyttebog. Kontekst her. Præcis. Det er lettere at gøre det let for folk at få en test, så vil de gerne, fordi vi mennesker vågner rigtig ofte med en masse intentioner, grunden til, at vi ikke får det ud i livet, er så banal som, jeg har ikke tid, overskud, refleksionskraft, selvdisciplin, men intentionen er der. Så lad være med at vise mig flere busreklamer eller skrive mails til mig, fordi jeg vil gerne spise sundere. Ikke? Ja. Jeg vil gerne være mere sammen med mine børn. Fjern friktionen for mig. Sæt ind der, hvor jeg kan blive hjulpet på vej. Præcis. Så man kigger på det der, det er bare... Det lyder nemt, når man siger det. Men det kræver vel, at man studerer de der folk, der skal hjælpes. Og jeg bruger jo, for sin bog tager måske et år at skrive, måske 3 år at tænke på, ikke? Og jeg har fundet de eksempler. Jeg har ikke 40 andre eksempler, vel? Altså, jeg medgiver det hårdt, men det, der er i det, det er jo lige snart, du kommer ud i en specialiseret virksomhed, der laver, du ved, bunden af et rør til raket et eller andet. Og jeg prøvede at lave noget super eksotisk virksomhed. Super, det gik helt galt. Min pointe er, jeg ved sgu da ikke, hvad de laver. Det er derfor, jeg bruger Netto, og jeg bliver nødt til at bruge noget offentligt. Men min pointe er bare, folk kan godt komme tættere på noget. De finder ikke noget, der måske er så genialt som en flaskeautomat. Men når de kommer ind i tankegangen, så kan de bruge princippet, eller det, hvor mine bøger handler om principper, der duer alle steder. Ikke? Jeg er nødt til også bare lige at pege på et fænomen i tiden, som jo er intermittent fasting. Ja. Altså, det er jo ikke et religiøst, men der har folk jo faktisk også fastet i, er det ikke 12 timer? Jeg tror, det kommer op på, hvilken del af bølgen du er med på. Ja. Men det kan det være i hvert fald. Det kan det blive, ikke? Ja. Bare sådan. Men der er også mange... Gratis oplæg, hvis der er nogen, der skal ud og teste en potentielle diabetikere. Tjek, om de er med på bølgen. Præcis, det kunne være meget godt at tjekke, hvilke bølger der står på hylden. Men det er også, altså, man kan selvfølgelig også, hvornår går folk i seng og alle de der ting der, men princippet er det samme, at når man bliver bedt om, er der situationer, hvor det ikke kræver motivation? Ja. Er der situationer, hvor det opstår naturligt? Når man kigger derhen, så vil man ofte finde mange af de her eksempler, selv er det noget, der minder om det. Ja. Sjov. Hmm? Skal vi ikke sige, at vi kom sådan rimelig flot i mål med en snak om kapitel 4? Jeg synes, vi er gode til at evaluere os selv, jeg synes, vi kom rigtig flot i mål på den der. Du kan ikke have sagt det bedre. Det her, det var jo altså 4 ud af 9 afsnit, der genbesøger Jytte vender tilbage. Og hvis du er blevet inspireret til at gå ud og skaffe dig bogen, så, og det har vi efterhånden også sagt et par gange, men der er jo altså en rabatkode i spil hos Saxo, hvor du kan skrive sommerskole og score 10% rabat. Så det var bare en lille mulighed her på falderæbet. Og ellers så glæder vi os bare til næste omgang, som jo bliver afsnit 5. Om 3 dage. Om 3 dage, ja. Ses der. Videre. Jo.